Suku bangsa, kami umat. Haleluya, darah-Mu meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak-Mu.